الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الله رب العزت دنیا او د آخرت مینځ کې جدائی پیدا کړی ده چې د دنیا بنیاد هغه د فساد دی او د آخرت بنیاد د اصلاح دی. یعنی د دنیا هر یو شی هغې ته فساد ډېر زور کوي، نقصان ورته ډېر زر پېښېږي او د آخرت هغې کې هغه د نقصان نه د فساد نه او دغسې د شر نه یو خالی او پاک شی دی. د دې وجه نه انسان ته الله طرف نه هر وخت دا حکم او دا امر چې ته دنیا کې دا کار کاوه چې فکر کواو نظر کوا نو چې کوم ځای کې نقصان ویني نو مرمت یې کوا. مصری لی وړه چې دا فساد ډیر نشي د دې وړي احتیاط کوي. چې ټولو نه اول امر انبیاء کرامو تاو تاسو ما دنیا تا دید پارولی گلے چی دنیا ٹولا پاسی دا دا ٹولا روانا دا ټوله ګډه وړه ده ټوله بي ځای ده. تاسو به دا کار کوئ چې د دینه به دا فساد لري کوئ دا نقصان لري کوئ. د دې دا تغییر او تبديل د دې دا روانو جوړ نظم او نسق دې کې او پوره ترتیب قائم وای دا وساو دنیا کی کاری انبیاء کرام چې دنیا ترالو ناغیم دا کار کاؤ فسادون ایل ریکول نقصانات ایل ریکول او دید پار ایک ٹول جون وقف کرے ہو چید انسان ہاری او عمل پزیشی د انسان د دې ژوند او د انسان د دنیا د دې عمل نه دا فسادونه او دا شرونه او دا عیوب لري شي چې ژوند دې پاک شي د دنیا معاملې پاک شي. تدا انبیاء او کار دا یو بل تا وصیتم داو کچرتا یو پیغمبر با د خپل زینا بل زیتا د سو مقصد د پاره ته خپل خلق بتنا دغه صفات کېدو دا ورست وصیت کو جز خو زما وزرستو خلیفہ پریزمہ خدا غی خلیفہ کار بسی اصلاح کول بئی دید پارے پریزم چاہب اصلاح کی. موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تزی او بنی اسرائیل تینا پاتی کی گی نخپل رور تاوی هارون علیہ السلام تا چی اخلفنی فی قومی تا زما پا دی قوم کی زما خلیفہ زما نائب تبا زما نیابت کے تبا زما خلافت کے تبا زما خدمت او ڈیوٹی کے اگر ڈیوٹی صدا و اصلح بس اصلاح وکین و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین فساد کون کی ډیر زیات تھی سبا داغی مرگرتیان کے تب اصلاح کے وزیعت پدی باندیو کو اگر اشتیا چی موسیٰ علیہ السلام لارو کوئی تور تا ابن اسرائیل دا سپاتی شو نفسات پاکی جوڑ شو پلی مویلو چی دا دنیا مخا دیتا دا بس دا دنیا مخا ٹولا پسات تا دا سامیرے پاکی پیدا شو اغه بن اسرائیل ډیر زیات گمراه کړل. هارون علی السلام راغ نو اصلاح وکړه په لذي مواری ادا کړه په دې الفاظ باندې چې قران نقل کړی دي چې یا قومه انما فتنتم به یا قوم تاسو د دې سخی په وجبان دي گمراه شوې دا د سبب جوړ شو څه سبب ولا جوړ شي کنه ښا لغې د پارس خې کټې سبب جوړ شو دا وی په وجه گمراه شو انما فتنتم به گمراه شوې په دې باندې وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واتبعوا أمري ستاسو رب خو رحمان ذات ته زما تابداریو کے اللہ کم امن دا اسلاو چغیه داوی شرک نمانی کول د غیر الله د عبادت نعمتونه کول او د الله د عبادت د الله د حکم ترغیب او لورګو دا اسلام او کړن د بنده خدا کا کار د ذمہواری ده چې تبا غلیکي نه تبا خاموشي نه کې تبا بیان کې د دین اصل بنیاد مدقق دی چې نبی علیہ السلام ویلو هزما امت د ذمہواری او ستاو ستاو علا شوی دا مخکې به انبیاء کولا چې کله به په عالم کې کله به په مخلوق کې کله به په امت کې یو گمراهی ولیدا نظر به داغي زاله کولا داغی علاج بے کاؤ نوزو تاستاویم چی وست خوازی مواری تاستاوالا شویده نو من را آمین کم منکرن چاچی پتا دو کی دنیا کی او کارولی دو چی اغا فساد دے کفر دے شرک دے فلیو غیر ہو بیدیم داغی اصلاح دیو کی اغه اصلاح صدا چې دغه بدعملی او دغه ګناه او دغه جرم دا ډېر لوی نقصان پیدا شي نو چې واسې کی نو په لاس باندې د دې علاج دیو کی زګا دی مثال د انسان په دې بدن کې د یو زخم دی د یو دانی دی چې پیدا شي دی او پیدا کی کنه نو بنده خو بیا دمن شي کول سوچ دا غي علاج نه کړي الله دې پارام شي چې هغه نقصان د بدن نه لري شي کسو پورے آنقصانی نزے پریشانی اس یوکار والا خون نور کئی چی خپل بدن کے آنقصان وی نیخا جون دے ٹول پازا بی صحت ٹول خرابی در دق کے نقصان پوئے چی بدن تا غل راغلے دے بدن ته نقصان راغلی دی بوز داغی زاله کئی که نخوا خام خوا دقس اللہوی دی عالم مثال د بدن دی دی که جکلا غلط شیر آغی اور نقصان کئی ڈیری گی نمسلحین و لپکار دی مبلغین و لپکار دی چې دا شی علاجو کی دا لري کی کړه پیغمبر ویلو کپلا سو لري کول شه دا طاقتوم یی دا د بازي پیغمبرانو وکنه لکه داوود علی السلام بادشاه ډنډا وسره وا سليمان علی السلام بادشاه حکومت ور سره وا یوسف علی السلام بادشاه نغید دنیا نه هغه گمراهی په لاس لري کول شو تراغی خلقو کار دخوا چه داغی پلاس کی اقتداری دا خو ډیر کمی چې دغه نه نو فبلسانه بیا د علماو زمواري زاده چې هغه به په جبه باندې لري کوي بیان بکی خلقو ته وداغي بیان کوي چې خلقو غره ځان بچکه فساد راضي او تباہی راضي ځان بچکه دا د علماو زمواري زاده چاری و خاموش کی گنا خبر بنا پٹی حق بنا پٹی سکوت بنا کئی بلکہ بیان بکئی اعلان بکئی او علم یستطیع فبقلبی اجدہ طاقت امن کی گی اگا سوک دی عوام خلق نو عوام سر خنو اقتدار شتا نو سر علم شتا دا غی دا خبره چې غی دی په زړه کې دا کار تبد ګوري چې کم کار شروع دی کم ظلم شروع دی کم جرم شروع دی نو په دا غی چې مسلمان نه غی توبت ګوري بس دا د مناسب کار دی ته په دی باندې د الله د حکم د غریف نه خلاصيږي مطلب سو چې دنیا کې فساد او الله رب العزت دا وخته چې دا فساد دل لري کلی شي ته دې اصلاح دې وکړي شي دی وجنه د دې خلقو مرتبه او درجه د الله په نسب باندې دار چا نه زیاته او چته و دار چا تکمو خلقو چغی ګرځي او په دنیا کې د غلطو کارونو د غلطو سيزونو او د شر او د فساد مخنیوي کوي امنه کوي اجدابن کوي د لوی مرتبه او د انبیایو مقام ده دا هغه کاروخه اور سمرا دنیا کی جدا دا قومنو سرا جہادون راغلی دی دا ام پا دیو جبان دا راغلی نور سنو دا ټول پا دیو جبان راغلی اسی پا ترغیباتو کی او اسی پا عباداتو کی او پنے کو عمالو کی چار کاوٹ نو چولے او پا دی که رکاوٹ اچو چگی دیو عمل سرادت شویو او اغا عمل خنو او بس اغیو سرادت شویو دیر زمانا تیر شویو او اغا عمل اغی تا خیستخ کار شویو اغا عمل اغی تا عبادت کار شویو اپوی ده خونا چی ده زمون ده پار نقصان ده ده زمون ده پار ده آخرت تبایی ده خودی نپوی ده نوی ده دیر خکار ده و دی بانده اللہ رضا کی گیو ده سیجی بخلا قرآنم ده خبره ده تعجب پا شکل کی ذکر کلی ده چه خلقو استاد دې خبره تفی کر دے رسومره ناشنا خبر ده افمن زین له سو عمله افمن زین له سو عمله فرآه حسنا آیا هغه بند ډیر د تعجب دی چې هغه ګناه ته خسته شوی دی اگر بد عمل و تخیست شوی دی فرآو حسنا دی پاگی باند دا یقین کی چی دا زمان دا پار دا ثواب دی دا زمان دا پار دا اجر دی دا ویز دی دا پار کن دی که دور دور ثوابو ندی وی تو گورو دی دا دا سی انسان اصلاح دی رگران دا چی اتا دا سی عمل نمانی که چې هغه عمل هغه ثواب ګڼي اتوه توه دا باندې کې دې کې ګناه دی نو حیران وي دا وګورو ثواب نه مني کوي وي د کار خیر نه مني کوي وي نو اکثر دنیا کې چې خلق پسو کې مبتلا او هغه نیکه نه وي هغه اعمال صالح نه وو هغه عبادت نه وو هغه د خیر کارونه نه وو او ځاګي و سره ژوند تیر شي او ډیر چا ته دا وی په حق کې سو بیان نو کړي نو بس هغه وی دا ګل مونږه په غلطه باندې یو دا خو زمونږه د پلارانو د نیکانو را روانه خبره ده چې اول سم ورکي د دې انسان په کول ډیر ګران چې شرک به کو او پاری کې به ثواب ګاڼو هغه ته به نیک عمل وی او بشیر کو دا جهل په دنیا کې ډیر لوی جهل نو دا سه انسان په کول دا دار چا کار نو بلکې دا دا چا کار او چا غا الله رب العزت په وکړي ذهن کې ولا رڼا چولی او قران لاس کې اغستی نو هغه دا سه خلق او اصلاح کول شي په اړه طریقه چی اب خپل غاړه خلاصي کنه نو علماو دا غي اصلاح وکړه پس د انبیاونه په دې طریقه باندې چیرو را اسی تاسو ته نه کومه چې مون خدای الله بنديان یو مون له الله رزق را کوي مون له الله صحت را کوي مون له الله رب العزت ارس را کړی مون په دې بل چا نوم نشي کې هو دې دا ډېر لوی ظلمي چراکلی الله دی امنګ پینم د بل چا کیدو او هغه الله چې موږ له دا ټول نعمتونو راکړي دي ناغه موږ باندې د خپل طرف نه په دې بدن کې هم او په دې مال کې هم سو زمواری خدا چتا صبح دا بدن زما د پارا کڑوے دی که زما برخ دا راغمونگ تا معلوم دی چه منزون دی روجی دی دا اللہ لازم کلی پا مونگ باندی بدنی عبادات تی او دا حق دې په مونږ باندې مونږ دا شکریا ادا کوو مونږ دا غي احسان منو مونږ په هغه باندې یقین کوو چې دار ساغرا کړی دي ها که په مال کې د مونږ باندې سېسا یخه ده چې دا مال را کوي دا دیاري ده دا بالا ده دا را کوي مال نو موږ ته معلومه ده چې په نقد مال کې د تجارت په مال کې د نوکرې په مال کې د مزدورې په مال کې سلوي ختمه روپۍ ده الله زموږ نه غواړي څومره آسان کړې ده په موږ باندې اچ د زمکه آمدنی نو باغی کیا لسما دا او یا شلما دا نو دا کم سړی چې یو لسمه ورکوي ته دې کې نه وزن سره او په دې طریقه باندې پوکا چیرورا مونږ خو زکات ورکو مونږ خو عشر ورکو دا د الله حق دې مونږ سره برخه ده همون ته ویلی دي د مؤمنانو په حق کې ویلي چې وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم د دې مؤمنانو په مال کې یو برخه ده معلومه ده معلومه ده کنه یو سلوې ختمه ده یا شلمه ده یا لسمه ده معلومه ده او دا به چا ده پاره للسائل والمحروم د دنیا د محتاج خلقو د پاره خو محتاج دو قسمه دی یو هغه دی چې صبرناک دی تبا هغه با فکر کوي سوچ وکړي نو پیژنې وي چې رضا سړی غریب دی دا محتاج دی دی خو غږ نه کوي خو مونږه پیژنو خو سبحان دی تعرفهم بسیماهم الله وي تعرفهم بسیماهم پیجن بے پخپلو نخو نشانو سرم لا يسألون الناس الحافا سوال نکی خلق نتنگی جامع نشلی غلی ناس دو دے حق دار دے او بلغا دے چی سائل لے اگر کی صبر نشتا دے او بس چاپیرہ گردی اوی مال راکا مال راکا نو یوبن محروم کیخا نو تاوی چیر ور مونږه خدا مانو چلاره وای لازم کړی دي ادا خو هیڅ شی نه دی په خانو بن اسرائیل باندې خو با په مال کې سلورم برخه وا په سلويختو کې به 100 روپیا ورکولې وګورو تا الله مونږ باندې آسان کړو یو اکړه ځکه الله ته پته و چې دې ډیر کمزوري دي خنو تانه تپوس کوما چې دا ته چې دا چا په نوم باندې یو لسم ورکه نو دا سوک دی د تا له سکړی دی په تا باندې سه احسان شته دی تا له بدن در کړه دی ک تا له مال در کړه دی ک تا له صحت در کړه دی ک تا له کاروبار کتل دی ک تا له علم در کړه دی ک تا له تعلیم سیکړی دا سره دا غپنوم سره دا او ته خله سره مقابله کوي تا وای چې دا الله په نوم باندې سشي ورکړې دي تا غفر زکات ورکړې دي نو هغه دې ير دي او یو له سم دي یاد ده دا طریقه د انسان په کولو نو کاغه انساني او عقل پکی خام و خاغاو پا دی سو چکی چردہ خود دیرا ترشاہ ہوئے چدا ٹول امر منگا دا سکڑی دی آغاو بیاتا تاوئی چنا یوازی یو لسمہ ندا نور ډیر سیدو ندی نور پا دی کلو کی نور ډیر سیدو ندی دورا چر تخوا کی زیارتی وی مونږ د کلمار بابا شکرېم ورکو خو چې جوار او غنم او غلر اورسي نو دا شکرېم ورکو دا غبل پکې دړایم ورکو دا غبل پکې د چا پینځه پاووم ورکو دا خو ها او هو دا لوی قصه نو دنیا کې د دې خلق ډېر اوچت مقام دی چې الله وی اغي ګرځي په دې پسې چې کوم ځای رواني نو سموي چې کوم ځای نقصاني نو علاج کوي چې کوم ځای زخمي دردي نو دا غي اصلاح کوي دا د الله ډېر په او دا د انبياو کارو هغه بغیر دې په دې پسخه دا مخلوق سره ډیر لوی احسان دی. ادا نور چی دی کنا ناغی ناشنا کار کئی اگیا فساد نورم زیادتی فساد خواسی مشتا دی فساد خواسی مشتا دی او اگی لگی نو مضبوطی اے کئی سپورٹی اے کئی دا اگی لملا ڈبوی چی گوری پرینه دا کار خواه دا دیر خواه کار دی دا دا مشرانو طریقه دا دا زمونږ پخوانو او دا زمونږ علماو پور شاول ډبوی په دی باندې څومره فرق دی. نو زمونږ د دین رنگ داسې دی زمونږ د دین مخه داسې ده چې بس ګرځي او کله وویني چې دا د انسان ته نقصان رسی د انسان تبایه طرف ته روان دی نظر به داغی اصلاح که او هغه پوکه چې ورو را خپکیګم در باندې کولې باندې او ته اخرت دې تبا کیږي ایمان دې خرابيږي نو استاد اصلاح لپاره دا خبره کومه نه فساد بلری شي نو دا اصل کار چې یو فساد لري کیږي نو الله رب العزت په دې باندې هغه انسان لا څومره مرتبه ور کوي څومره اجر ور کوي. نو د اسلام خلاصه هم دقه ده ځکه اسلام د سنه دی د سلامتیانه نو چې کوم ځای کې سلامتیا نه وي نو اسلام دی او پاره کې امن راولي هغه شی جوړي روغي ځکه ته اسلام ویل شي اسلاما معنا دا و زمونږ په دې خپل عبادتو کې زمونږ په دې دنیایي 24 غنټې زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته کوم تعلیمات را کړی دینو ګوره دا غي ټولو دغه تقاضا ده د تقاضا ده چې انسان فساد بخامو خای ته په دې باندې پریشانی نه کوي چې دا فساد ولې راغی نه دنیا د فاسده د دې طبیعت ته فساد ده خو ته به د دې د طبیعت بدلې دا ډیر لوی جهاد دی ډیر لوی کار ده او طبیعت چه تا بدلیگی نو دیویلیو چکلی او مجلس کی کی ناستا ہے خبری اوشوئے قسم ها قسم غیبت پا کی عمر آگئی چو غلی پا کی عمر آلا مجلس کی خود آگئی نو اب یاد دی وقت فسادو شو نقصانو شو گناو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې پاسه نو دا دعا وای چې سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک نو بس په ور دې وبوالول علاج تکنه فساد خوشتا خو علاج الله را لېګل دي چې دا دعا دی وی نو چې دې مجلس کې سوي لشي نو الله به معاف کړي جزاء خلق خيارو تجربه کارو ګنه یوم کو بیا ولې علاج مرته داسې ډاکټرانو هر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا رنگ دی او دا معنا او مطلب دی پاوي کې چې نقصان وشي نو اصلاح یې وکړي. نو دې ویلو نبی علیہ السلام چې من عامل سیئتا هر بنده تا خپل ځان معلوم دی چې ګناه مې وکړ ولې په دې ورسو پوي کنه چا چې یو ګناه وکم نو ورپسې د نیک عمل وکي نو تمحوها اگنا بول ختم کی سنے کا عمل لیو کی دا سلکا واقعہ وا چی نبی علیہ السلام تیو صحابی راگے بندیانو مون خووی چی دنیا ٹوڑا پساد نڑکا دکھا اگر دغه سے ځان له کاروبار کاو کجوري خرصوله دکانې او څه زنان راغلي وان هغه سودا کولا شیطان داسې ځای کې ډېر غټ نقصان کوي ناغو تاوی چی دا بار کجوری چی دی دا سی ندی دن نخی کجوری کتنا ناغر آغی نبی علیہ السلام تاوی چی غلطی را نوشو نقصان راوشو را نوشو ہاں خدو را چی لوی دن تنیم پری و تخواسی چک چونده او دا نبی علیہ السلام وی راش اوست نمازیگر منز کو نمونگ سر پدی کی شریک شنو دا گناہونو با تا اللہ معاف کی کنا ذکا اللہ رب العزت ویلی واقیم الصلاة طرف النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات انسانا مضمپریدا دا منځو نما پریدا چې څو دروازه پاول کې دی او سه په اخر کې دی او څو د شپې په وخت کې دی دا ما پریدا ولي زګاستانه بخامخه په دې 24 غنټې کې سغلته او خطاای شوي نيذهب نسيئات هغه بدل ختم کی دا حسنات دي دا حسنات او سیلاب چراشي کنه نو سيئات اوسي نو مانځ کې شریک شنو غناونه ختم شو اصلاح شو یو صلی الله علیه نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو په خبره پوه شو چې ته وای چې کله زنه غناو شنو ورپسې نیکی وکا نو غنا بدل ختم کی نو زدا ته پوس کوما ارسو ځان لا سانتیاګو ری کنه ولی نیکی خوار قسم دا نیکی دام دا چی او جز للس روپے ورکی نیکی دام دا چی او دسو کی او دور کاتا نفلو کی پا مسلح ادرے گی نیکی دام دا چی او رس ثوابی رو جاونی سے دا اگران کار دکن ناغوی نبی علیہ السلام تا وی دارا تاوائی چی کزوائیم چی لا الہ الا اللہ نو دا نیکی دا دا حسن دا اغوی دا خود حسنحت و اعلا قسم دیتا خود نرسی ما سالی دیر خوشحالشو بس بیا خو چکل زمان غلطی کی گی نزبو امچی لا الہ الا اللہ نبا رانا پیسہ لگی نبا اگتی گم تگی کی گم اغوی دا خود پا حسناتو کی اعلا دا چی لا الہ دا کلمہ دی وجنا وخت خلق دغه سره عادتو هر زمانه کې خلق عادت شوی کنه نو کته ته ډیر لګیای چې غره توبه وباسه بیا چر داسونه کې ادا ډیر لوی ګناه دی ډیر لوی جرم دی خو غی ذخلینو بیا دا وته چې کله سوګن به کو نو به ولات والعزا نبی علیہ السلام وی چې چا دا سی وې په غلطه پوجا نور پسې دی وې چې لا اله الا الله دا داغه ملهم شو ملهم په ولګیدو نو هغه نقصان ختم شو دا دی وی چې لا اله الا الله ځکه هغه ګنا او شو کنه ورپسې حسن را ده نو سیئه وړه کنه نو اسلام ټول دا تعلیم دی چې انسان هر ځای فساد دی فساد دی نو اصلاح وکړه علاج وکړه ته ډیر لوی انسانې ساده پیغمبرانو په شان ته مقام دی او کتا دنیا کې دا کار په لاس کې واغسته نبی علیہ السلام چې مدینه ته لړو صحابه کرام وی ښا ری ډیر خوشاله شو لو یو واړو اړیره شکریا به ادا کوله چې زمونږ خدای دومره بخرا ویخ کو او بیدار کو چې پیغمبر زمونږ کلی تراغه او زمونږ خار تراغه زمونږ علاقه تراغه او فاریدا سنو ویلی چې ولا په خاور خلی تا جوړ غواړي تخ مونږ وایو چې دین نه نو خلق لګیای خو سوي نو لکه تابان دی الله احسان وکړ نعمت وکړ نو دې شکریا دار چې ته خاور خلی تا هو کدا دې مطلب یې چې نا خاور نه یادو ماجزی یادو نو بیا ټیک ده دا ټیک ده راتلی شي دا سه استعمال کیږي ها دا محاوره صحیح ده نو بیا وا ته غلط نشو ویل چې تاسو وې ځکه نبی علیہ السلام یو مقام کې ویلو چې کله تناسته او ستا په مخ کې او سړی لګیا دی او ستا صفاتو نه کوي اته نیم نیم غټیږي همولان خلابل سکی ښه ویله خو چل ورته چې د مولا صفات مخامه هو کې کنه ناغوي الحمدلله اذا خدای ونه اسی مولا دې کنه خبر خو نه دې کنه ته د پیغمبر د تعلیماتو نه خبر ته د پیغمبر د هدایاتو نه خبر چې هغه هرې مقیله یو نسخه جوړه کړې ده چې د استعمال کا نو د دې مقیده پاره ویلي چې کله یو تن لګیا دی او تناسته او استاد صفات کوي چیرې تعریف ته عزت نشته ده معروف مشهور شخصیت ته د نور په شان تخکار ده او اتناسته پیغمبر ویلو چې دا وی سړی خلی ته خاورې ونولې مخته خاورې ونولې مطلب دا غوسو چې یو د خدای بندا دا خو د خاورو نه پیدا دي نو ته د خاورو صفاتونه کې الله غوړي اخلاص کړو ختم دیو کو چې د بندا په صفاتونو باندې لګیا شي خاورو او ته نو لای چې د خاورو صفات مکو خاورو کې څه کمال نشته ده او شکریا ده نه ده نو مدینه والو ډیر خوشاله شو چې پیغمبر راغی زمونږ صحابه کرام وی چې مونږه تجارتیان خلقو کاروبار والا خلقو خو مونږ تجارت نوم نو اورېدلې مونږ با کاروبار والا خلق ته سماسره وی سماسره دانم به اوته سماسره نه سمسره جوړ کړی و مونږ دانم یو بل تاغسته مونږ څه پدل نو چې نبی علیہ السلام راغی او زمون کاروبار ته او کاته پوه شو چې دلته هم فساد دی یا خدای ته چرته زونه په فساد باندې پیخیګو ولی کاروبار دغو چې چا و سوګندونه کول نو شی به په ور ټیله کو سوګندونه باندې چا په کې دوکي کولې سبه کول نبی له سلام وی راغه حضرې دو مونږ ته وی چې یا معاشر التجار اید تاجرانو ٹولیا تاستو ایما کارونو کم ڈیر لوے نقصان دے سو گندونو ام کوئے پیوشے باندے دروغ ام پکی رازی نشوبوہو بسودقتی علاج دا تخیما اصلاح دا تخیما شوبو بسودقتی ما خامشی او پارغشی نو دا اللہ پنم پکی صدقاو کن نو اغا قسمونا و سوگندونا اغا عرصب ام ختم شی نو اغیوی چه جی مونگا وای چه پا کما خبر خوشحال شو پا دیبان دی خوشحال شو چه نم یرال بدل کن تاجران تاوی سمرخ استنم دی تروس پوری چلیگی او خود عزت نم دی خواه نوی مونگ تا تاجرانو یا مونگ بزان تا سماسی روی نو یو خو پا دینم خوشحال شو او بل دادا چه اصلاح را تاو خواه مونگ سخا برو مونگ خطول رد با گناهو کهو کنو چه پاریغا بشو نو خب آرام بسم لستو او غم را سرنو چه دا طول روز چه دی خپل غال در نکلی دا دی سر بس چل که نبی علیہ السلام راغی نمونگتے دیر آسان اکرا صدقہ خوار قسم لس روپے ہم صدقہ دا و شل روپے ہم صدقہ دا یا چی ما خام ناشتک او رزق تکینی نو یو یتیم و مسکین بایی دور چرتا نو آغازان سرکین و دغم صدقہ دا نو شوبو بی صدقہ تی صدقہ سر یو دیکن و اصلاح بیوشی زمون مطلب داو چې اسلام ډیر خسته دین دی ډیر بهتر ولی علاج دی پکې د انسان د ټول ورځې د ګناه چې د بيزان سره کړی دا غي علاج په یو کلمه او په یو جمله باندې په یو عمل باندې دی وجنه حدیث کې راځي چې کلا مسلمانان پا دی پوشو تو پیغمبر پاک نے ازدہ کڑاو کڑا او کلبتن غلطیوشو نو بیوچ استغفر اللہ نا مشر نو ابلیسو اغوی ناستو خوری پزان نوستی او لطی ٹکولی چغی والی وی دا خپل کابینه ته راجم شو ول دا هډیر مخلوق دی کنه ها دا ډیر زیات دی زکوی پیریانو کې چې کوم کافران دي داغی مثال دا اوڑو دے عجب بگی مسلمانان داغی مثال دا مال گے دے دم را لگ بندیانو کی خلاڈیر دی مسلمانانو او کافرانو تغاگم نشی کولے خوی دغا دی کنا دا پیریانو او مسلمانان اغا جزان زان نشی ساتلے زګ ډیر دلته انسان عقل کې فکر کې دا خبر راشي چې دا پیریان ار سکول شي کنه دی خو ار سکول شي اسو کې ویني نه هدي دا څنګه کوي چې په انسانانو کوم ظالمان دي یو یوونی سي چرته دي سمندر ته یو ورځي دی خو ار سکول شي نو زه دې دا خبر را کنه دی چې څه وی چې په یو ځای کې په دې بانک باندې چوکیداری یو انسان نو یې لاس وسره پیریانی تر شیطانانی وسره هنو دغې نه مسلمان پیری راتلې شي هغه ښکارا کې دی شي هغه تنه دومره دا وجه دا ده هغه جزان ډیر کمزوري غیس نشي کوله ها ناغي را جمع شو او مشر ته وی ولې څه چل شوې ده چې ته ډوره پریشان یې هغه یې په دې پریشان یې ما چې زه ټول ورځ خاريو کوم په یو بنده باندې ګناونه په یو کومه قسمه قسم نو چې ما خامشي او جمعه تلل شي نو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه نو زما خواري ټوله بس بس ما چې ورځ سره خواري کړې هي هغه ټوله بس چې زه په یو استغفر الله سره یا وای کنه نو یزه خو تبا شو ما زما خوار سره خراب شو کنه نو کله شاګردانو کې دا سی چې هغه د استاد نه قابلیت ښه هیڅ تاګل ناری کې بازي و اړیر قابلیتانو ښه هغه وته و چې ګورو مونږ سره مشوره نکې دا خو آسانه ده دا خو هیڅ خبره نه ده ناری وته یو طریقه خو وا یو خبره ورته خو وا نو خو هغه پاغي خوشاله شو ډیر شکر دی ما خو یې چې نکار خراب دی دنیا روانه ده خو خاز ما په شاګردانو او په مریدانو کې داسې خلق شته چې غي مال صحیح مشوره را کول شي نو هغه مشوره به ان شاء الله بیا وایو خو اخر دا